Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao. Ja, god aften og velkommen. Så er I vel blevet helt møre af sol i den forløbne uge. Man kan føle sig fuldstændig branket som sådan en brændt træpind. Eller en cigar. Det er dejligt, synes jeg. Men hvis man skal sidde på kontor hele dagen, eller stå på en fabrik, eller et eller andet i den stil, så er det selvfølgelig ikke så sjovt. Jeg gudskelov kunne sidde og forberede mig lidt ude i solen. Og det er jo privilegeret. Jeg startede sidste lørdag på Folkene på Hemsø, eller Hemsøboerne, som den hedder på svensk. Men i Svend Langes gamle danske oversættelse, der hedder den Folkene på Hemsø. Og den fortsætter jeg selvfølgelig med i dag. I kan huske, Karlsson blev ansat på den her bondegård, der ligger ude på en ø i Skærgården ud for Stockholm. Karlsson er landmand og har forstand på de dele, og gården er blevet misligeholdt og er ret forfalden. Det er enkefru Flod, der sidder på den. Og hendes søn Gustav, han er ikke interesseret i landbrug. Han vil gå på jagt, og han vil sejle, og helst vil han kombinere de to ting og sejle ud og skyde fra båden. Og det er selvfølgelig fint nok, men det betyder altså bare, at det er gået meget tilbage med kvæghold og agerbrug. Og det skal Karlsson rette op på. Og det er ikke helt nemt selvfølgelig for enkefru Flods søn Gustav der. Han ser jo på Karlsson med stor mistænksomhed. Hvad er det nu, han kommer der og skal lave, og skal han nu gøre sig til at være noget? Og det skal han faktisk, for Karlsson er klar over, at han skal sætte sin vilje igennem og blive respekteret både af sønnen og af de andre folk på gården. Og det kræver altså sin mand. Men han er nok i stand til det, lader det til. I hvert fald så vi nu ved høstgildet, at han imponerer naboerne med det, han allerede har fået præsteret ved genopretningen af gården. Og så har han jo fået lejet det tomme hovedhus ud til sommergæster fra Stockholm. Det giver penge i kassen, men det kan jo også sværmeri i forhold til de unge piger, både frøkenen og kokkepigen og sådan noget. Så der er små amoriner i luften derude på Hemsø. Og enkefruen er ikke helt glad for, at Karlsson flørter med kokkepigen over fra den fine familie. Det kunne man allerede mærke her i det, jeg læste sidste lørdag, og det bliver tydeligere. De skulle jo ud og slå med le, slå hø, og så skulle pigerne gå efter dem med riverne og rive det sammen. Og så står der, Karlsson har vundet anerkendelse og føler sig sejrstærk. Ida er ham også bevågen, og han opvarter hende med påfaldende iver, men hun er også dagens smukkeste pige. Det er altså kokkepigen over fra sommergæsternes. Madame Flod, som farer ud og ind med fade og tallerkener, stryger ofte forbi de to. Alt for ofte til at Ida ikke skulle lægge mærke til hende. Men Karlsson opdager ingenting, før den gamle støder ham sat i ryggen med albuen og visker, han skal være vært her, Karlsson, og hjælpe Gustav. Han skal være som hjemme her. Karlsson har kun øjne og øren for Ida, han svarer konen med en vittighed. Men nu kommer Lina, professorens barnepige, og minder Ida om, at hun skal hjem og gøre i stand. Og så bliver der sorg og harme blandt kalene, mens pigerne tager det med sindsro. Jamen, hvem skal nu rive efter mig, når jeg ingen pige har mere, udbryder Karlsson med en hyggelig fortvivlelse, der skal dække over en virkelig harme. Ja, det må vel madame gøre, svarer Rundqvist med et underfundigt grin. Men han har nu også øjne i ryggen, mener man. Ja, madame skal rive, råber kalene i kor. Madame skal ud og rive. Konen slår fra sig med forklædet. Herre Jesus, skal jeg gamle kone ud sammen med pigerne? Nej, nej, aldrig i livet. Det bliver der ikke noget af. Nej, nej, åh, jeg er tosset. Men modstanden ægger. Tag killing, du, visker Rundqvist. Og Norman opmunter ham yderligere, mens Gustav bliver mørk som natten. Der var ikke andet at gøre. Under støj og latter løber Karlsson ind i huset for at finde den gamles rive, som ligger gemt et sted op på loftet. Konen følger skrigende efter. Nej, nej, for guds skyld, han må ikke gå op og rode mine sager derop. Og så forsvinder de begge under højlydt munterhed og en regn af frække bemærkninger fra de andre. Jeg synes, siger Rundqvist endelig og bryder den tavshed, der pludselig opstod. Jeg synes, det var lovligt længe. Norman, gå op og se efter, om der er hent noget. Et stormende bifald opmuntrer ham til at fortsætte. Jamen, hvad mon tro, de bestiller derop? Ej, det her går aldrig an. Jeg bliver helt urolig. Ja, hvad siger I andre? Gustav blev blå om læberne, men han tvang sig til at læse sammen med hele flokken. Ja, Gud forlade mig, mine sønner, tog Rundqvist fat igen. Men nu kan jeg ikke holde ud længere. Nu må jeg op og se efter, hvad det er, de laver. I det samme kom Karlsson og konen ud af forstuedøren med riven. Den var flot at se til. To hjerter og anno 1852 var malet på den. Den havde engang været konens bruderive. Flod selv havde lavet den, og den havde ærter i enden af skaftet. De raslede, når man rørte ved den. Mindet om de svundne, glade dage satte den djerve gamle kone i en munter stemning, og uden spor af sygelig følsomhed pegede hun på årstallet og sagde, ja, det var skam ikke går at flod lavede den rive. Og du krøb i brudeseng, mutter, indskød manden fra Svinokke. Jeg kan vel krybe en gang til, mente Åvassermanden. Seks ugers grise og to års enker skal man ikke stole på, indskød den gamle fra Fjellunger. Ja, ilden fænger nemt de gamle huse, plumpede det ud af bunden fra Fiversætrøen. Og alle sammen kastede din pind på ilden, men konen smilede bare, holdt gode miner og slog ind i de andre skæmt. Ach, det var jo ingen nyt til at blive fornærmet. Nu drog hele skaren ned til moseengen, hvor stargræs og padderokker stod tæt som en skov, og vandet gik kalen op på støvleskafterne. Men pigerne tog sko og strømper af og hængte dem op på gæret. Og madame Flod rev og gik på, så hun var i hælene på Karlsson før nogle af de andre, og der faldt mange skimsomme ord om de to unge, som de blev kaldt. Så blev det middag, og så blev det aften. Spillemanden var kommet med sin fiol. Laden var ryddet og fejret ren, og de værste sprækker var kittet til med baj. Og da solen gik ned, begyndte dansen. Karlsson åbnede den med Ida. Hun var i sort kjole med firkantet udskæring, med hvide blonder og Maria Stuart-krave. Og hun lyste op som en virkelig dame blandt de misundelige bondpiger. De gamle betragtede hende med mistro og kulde, men kalene blev tosset af at se på hende. Karlsson var den eneste, der kunne den nye vals, og Ida dansede der også gang på gang mere, efter at hun havde gjort et mislykket forsøg på at få sig en tretrinsvals med Norman. Og da den unge kal så sørgeligt blev slået af marken, fandt han på den fortvivlede idé at gribe til harmonikaen, dels for at udgyde sine hjertekvaler, dels for at gøre et sidste forsøg på at fange den skønne, ustadelige fugl, som han allerede for et par uger siden troede at have i sin hånd, men som et øjeblik efter sad på taget og næbedes med en anden. Karlsson fandt imidlertid akkompagnementet unødvendigt, da han oven i købet havde skaffet en rigtig spillemand, og den trangbrystede harmonika fuldtes egentlig heller ikke videre godt med den letbindede fiol. Den forstyrrede takten og bragte uorden i dansen. Karlsson kunne ikke dy sig længere. Udsigten til at få ramt på rivalen var alt for lokkende, og desuden følte han sig sikker på at have den offentlige mening i ryggen med hensyn til harmonikans umulighed. Altså råbte han af sine lungers fulde kraft over mod den krog af laden, hvor den ulykkelige elsker sad og kryb sammen. Halløj du, sæt lås for posen. Gå ud på bakken og klem vejret af dig, hvis du er tromsyg. At stemningen var imod nordmand, fik han hurtigt at mærke, for et gjaldende grin slog ned over den arme sønders hoved. Men han havde fået nogle dramme i sig, og Idas skønhed havde tryllet uanede kræfter frem i ham. Han tog straks handsken op. Halløj du, brængede han efter Karlsson, som uforvarende var kommet til at snakke i sit bygdemål, hvad der altid har en kildrende virkning på ublændingerne. Kom ud på bakken, så skal jeg tage lopperne ud af svinepelsen på dig. Karlsson fandt endnu ikke stillingen så truende, at han behøvede at gå på med næverne. Han indskrænkede sig til det forholdsvis uskadelige mundhuggeri. Hvad er det for nogle mærkelige svin, som har lopper i pelsen? Ja, det er vel Værmlands svin, tænker jeg, svarede Normand. Dette ramte Karlsson i hans nationale æresfølelse. Han søgte et øjeblik forgæves efter et sidste dræbende år, gik så lige løs på fjenden, tog ham i kraven og trak ham ud på bakken. Pigerne stillede sig i døråbningen for at se på slagsmålet, og det faldt ikke nogen ind at lægge sig imellem. Normand var lille og tæt, men Karlsson var svær og fuldt udvokset. I et nu havde han kastet frakken, som ikke måtte komme noget til, og de to kamphaner brassede sammen. Normand med hovedet bøjet forover, som han havde lært af låsdrengene, men Karlsson greb fat i ham, gav ham et råt spark i skrevet, og som et sammenrullet pindsvin sank Normand om på mødingen. Din sjov, stønnede han. Han kunne ikke længere forsvare sig med næverne. Karlsson skummede raseri, søgte forgæves efter et passende svar, men satte så knæet på brystet af den besejrede og gav ham den ene kindhest efter den anden. Normand spyttede og bed fra sig, men fik til sidst munden stoppet med en håndfuld strøgelse. Nu skal jeg vaske dig om kæften, råbte Karlsson, og med en halmvisk, som han tog fra mødingen, skrubbede han den overvundne i ansigtet, så blodet flød ham ud af næsen. Men nu fik Normand munden på glid. Han væsede raseri og slyngede hele sit forråd af skældsord i ansigtet på sejrherren, som jo dog ikke kunne binde tungen i munden på ham. Musikken var standset, dansen hørte op, og tilskuerne diskuterede i al fredsommelighed denne ordleg og nævekamp. De havde set og hørt på den med samme ligegyldighed, som hvis det havde været en slagtning eller en dans. De gamle syntes jo nok, at Karlssons angreb havde været mindre regelret, end det egentlig var tilladt efter hævdvunden skik. Men pludselig hørte et skrig, som sprængte skaren og rev alle ud af den fredelige stemning. Han trækker kniv, skreg en. Man kunne ikke høre, hvem det var. Kniv, genlød det i mængden. Ingen kniv her, væk med kniven. Man kastede sig imellem de kæmpende. Normand, som virkelig havde fået sin foldekniv op, blev afvæbnet og stillet på benene igen. I skal slås, drenge, men ikke med kniv, sagde den gamle fra Svinokke, og dermed var striden afsluttet. Karlsson tog frakken på og knappede den over sin sønderflængede vest, men Normand gik sin vej med det ene skjorteærm hængende i laser ned langs benet. Hans ansigt var oversmurt med snavs og blod. Han luskede tavst om hjørnet, for ikke at være nødt til at vise sit nederlag for pigerne. Glad og stærk og selvtillidsfuld viste Karlsson sig igen på dansepladsen. Han tog sig en dram og fortsatte straks lejen med Ida, som modtog ham med varme, næsten med beundring. Dansen gik som et tærskeværk, og mørket faldt på. Brændevinen gik rundt gang på gang, og ingen lagde videre mærke til, hvad de andre tog sig for længere. Derfor kunne Karlsson komme ud af laden med Ida og hen til ledet, uden at behøve at svare på næsvise spørgsmål fra nogen kant. Men lige da pigen var krøbet over stenten, og Karlsson stod ved gæret, hørte han Madame Flods stemme gennem halvmørket. Karlsson? Ja, Karlsson her. Kom han ind og få sig en dans med sin rivepige? Karlsson svarede ikke. Han sneg sig ud på toften, lydløs som en ræv. Men konen havde set ham, og hun havde også set Idas hvide lomterklæde, som den unge pige havde bundet om livet for at beskytte kjolen mod svedige hænder. Hun kaldte en gang til uden at få svar, gik så efter dem, kom over stenten og ud på toften. Under hasselbuskene lå hulvejen i dyb mørke, og hun så kun noget hvidt, der druknede i mørket, og til sidst ligesom sank til bunds i den lange tunnel. Hun ville løbe efter dem, men i det samme hørte hun andre stemmer ved stenten, en grovere og en mere fin, men begge dæmpede, og da de kom nærmere, viskede de. Gustav og Clara krøb over gæret. Det knagede under hans noget usikre trin, men hun blev løftet over det af to stærke arme og sprang ned. Konen gemte sig i buskene, mens de to unge med hinanden om livet gled tæt forbi hende. Dansende, nynnende, kyssende hinanden, akkurat som hun selv engang havde danset, sunget og kysset. Endnu en gang knagede det i stenten, og som en ung fole kom Kvarnøkalen springende med fjellungspigen. Nu stod hun helt op på gæret med røde kinder af dansen og med et overgivet smil, som viste alle de hvide tænder. Hun lagde sine arme over kors bag nakken, hældede sig forover, som om hun ville lade sig falde, og med en stakåndet latter og med udspilet næsebor kastede hun sig dristigt ned i armene på knøsen, som tog imod hende med et langt kys og bar hende ind i mørket. Madame Flod stod bag hasselbusken og så par efter par komme og gå og komme igen, som i hendes ungdom, og en gammel ild flammede op i hende. Den havde været gemt under 2 års aske. Lidt efter lidt var fiolen holdt op med at spille. Det var over midnat, og morgenrøden lyste allerede svagt over skoven mod nord. Støjen fra laden blev mere dæmpet, og nogle spredte hurraråb ude for engen fortalte, at folk var ved at sprede sig, og de nu ville hjem. Madame Flod måtte hen og sige farvel til dem. Da hun kom ind i hulvejen, hvor det var begyndt at lysne så meget, at hun kunne skimte det grønne løv, så hun Karlsson og Ida komme op i brinken, hånd i hånd, som om de ville træde en polka. Hun skammede sig ved tanken om at blive truffet her i den grønne gang, vendte om og skyndte sig så hurtigt hun kunne over stenten for at nå hjem, inden folkene brød op. Men på den anden side af stenten stod Rundqvist. Han slog hænderne sammen, da han så konen, og hun gemte ansigtet i forklædet for ikke at vise ham, hvor flov hun var. Herre Jemini, har madammen også været i gang? Åh ja, det er det, jeg siger. Man kan ikke stole på de gamle mere. Hun hørte ikke mere. Hun næsten løb op mod huset. Her havde man lidt alle vejene efter hende, og hun blev modtaget med mundre hurra-råb, håndtryk, tak for godt traktement og farvel. Og da alt blev stille, og de bortrømte var kaldt hjem for mark og enge, de fleste af dem i hvert fald, gik den gamle i seng. Men hun lå længe vågen og lyttede efter, om hun ikke skulle høre Karlsson gå op ad trappen til sit kammer. Ja. Og vi går straks videre til 4. kapitel, hvor under overskriften fortæller det hele, det trækker op til bryllup, og kællingen bliver taget for pengenes skyld. Høet var under tag, ru og hvide høstet, sommeren var forbi, og den havde været god. Han har lykken med sig, den fyr, sagde Gustav om Karlsson, hvem man ikke uden grund tilskrev den forøgede velstand. Silden var kommet, og alle kalene med undtagelse af Karlsson var ude i skærene. Professoren og hans familie skulle flytte ind til byen i anledning af, at operasæsonen åbnede. Karlsson havde påtaget sig at pakke ind for herskabet og gik hele dagen med blyant bag øret, drak øl på køkkenbordet, ved buffeten i spisestuen og på bænken i bislaget. Nu fik han en kasseret stråhat og nu et par udtrådte ladesko, en pibe, et cigarrør, hele cigarer, tomme æsker og flasker, midestænger og libikrukker, propper, sejlgarn, søm, alt sådan noget, som ikke kunne tages med, eller som man ikke brød sig om. Der faldt så mange smuler fra de rige spor, og alle på gården følte, at de ville komme til at savne dem, der nu tog afsted. Lige fra Karlsson, der skulle miste sin kæreste, og ned til hønsene og grisene, som ikke længere skulle få søndags mad fra herskabets køkken. De, der sørgede mindst, var Clara og Lotte. Skønt de havde fået mange en god kaffetår hos professoren, når de kom med mælk, så kunne de ikke lade være med at håbe på, at deres vorm måtte vende tilbage, når nu høsten fjernede de farlige medbejlersker på kærlighedens marked. Om eftermiddagen, da damperen lagde til for at hente herskabet, blev der stor opstandelse på øen, for det var første gang en damper lagde til der. Karlsson ledede manøvren inden for land, han kommanderede og ordnede, mens damperen søgte at komme ind til broen. Men søvæsenet var ham fuldkommen fremmed, og lige det stolte øjeblik, da linen blev kastet, og han i Idas og herskabets påsyn skulle vise, hvad han duede til, fik han fra skibet hævet en hel rulle kabeltov i hovedet, så hun blev revet af ham og fat i vandet. Men samtidig med, at han greb efter den i flugten, skulle han holde an i trossen. Han fik foden ind i en slyngning af tovet, gjorde et par dansetrin og faldt på sin bag. under en regn af eder fra kaptajnen og en ustyrlig lattersalve fra skibsmandskabet. Ida vendte sig bort i ejerskab over, hvor klodset hendes helt optrådt, grædefærdig af skam på hans vegne. Med et kort farvel forlod hun ham ved landgangsbroen. Han holdt hende i hånden og skulle just til at spørge hende ud om næste sommer, om brevskrivning og adresse. Så røg broen bort under fødderne på ham. Han fik den våde hue bag i nakken, og kaptajnen brølede til ham op fra kommandobroen. Får du mon inden los en gang, hvad? En ny regn af skældsord havlede ned over den ulykkelige elsker, inden han fik trossen løs. Damperen bakkede ned gennem sundet, og som en hund, der mister sin herre, løb Karlsson langs stranden. Han hoppede fra sten til sten. Han snublede over rødder for at nå frem til odden, hvor han havde gemt sin bøsse under en ellebusk, og hvorfra han ville give salut. Men han havde ikke held med sig den dag, for lige da damperen kom forbi, og han med bøssen højt løftet skulle give fyr, klikkede hanen. Så kastede han bøssen i græsset, tog sit lomterklæde op og viftede, løb langs stranden og svingede den blå bomuldsklud, råbte hurra og stønnede. Men ingen svarede fra skibet. Ikke en hånd løftede sig, ikke et lomterklæde så han. Ida var forsvundet. Men ufortrødent og rasende sprang han over rullesten, løb ud i vandet, stormede gennem ellebuskene, kom ind til en indhegning og fløj igennem den, så han rev sig på gærestaven. Og til sidst, ligesom damperen var ved at forsvinde bag odden, spærrede en sivbevokset vi ham vejen. Uden betænkning sprang han ud i vandet, svingede endnu en gang sit lomterklæde og brølede sit sidste fortvivlede hurra. Han så lige et glimt af professorens hat, der vinkede til afsked. Så gled damperen bort fra fyrene. Nu forsvandt det blågule flag med posthornet, som den slæbte efter sig fra agterstavnen, og så var alt borte. Undtagen den lange sorte røgstribe, der lå hen over vandet som et sørgeflor og gjorde luften mørk. Karlsson pjaskede i land og gik skridt for skridt tilbage til sin bøsse. Han så på den med vrede øjne, som han ville have set på et hvert andet væsen, der havde svigtet ham. Han rystede krudtet ud i fængrøret, satte en ny knaldhætte på og fyrede den af. Og her skal jeg lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Det er lørdag aften, og programmet hedder Farao Cigar. Her sidder jeg og læser højt for jer, og i øjeblikket læser jeg August Strindbergs roman fra 1887, Folkene på Hemsø. Så gik han tilbage til broen. Han så igen hele optrinet for sig, hvordan han havde danset som bajas på broen, rigtig som en markedsgøjler. Han hørte latteren og æderne, huskede Idas kolde forlegne blik og håndtryk. Han mærkede endnu lugten af kulrøgen og maskinsmørelsen, stegeosen fra kokkens gabys og oliefarven fra skibssiderne. Damperen var kommet sejlende herud til hans rige. Den havde ført mennesker med sig, som foragtede ham, og som på et øjeblik havde styrtet ham ned fra den stige, hvor han allerede var nået et godt stykke til værs. Den havde, hvor fik han en klump i halsen, den havde bortført hans sommerlykke og sommerglæde. Han stod en tid og så ned i vandet, som juleskovlene havde mudret op og gjort plumret. Store flager af sod dækkede næsten overfladen, og der lå en oljeplet og flammede i alle regnbuens farver, som en gammel rode. Alt muligt snavs havde uhyret smidt fra sig det øjeblik, det lå her. Ølpropper, æggeskaller, cigarstumper, afbrændte tændstikker, papirlapper, citronskaller, og småfiskene legede med det alt sammen dernede. Det var som om byen på en gang havde tømt alle sine regnestene for deres smuds og affald her. Han blev et øjeblik uhyggelig til mode, og han tænkte på, at hvis han for alvor ville vinde sin kæreste, måtte han derind. Ind i gyderne og regnestenene, ind til den høje dagløn og de fine klæder, ind til gaslygterne og butiksvinduerne, til pigerne med deres blonder, manchetter og flotte støvler, alt det, som lokkede og drog hans sind. Men samtidig hadede han byen, for der blev han den lille. Der blev hans bondemål til grin. Hans grove hånd kunne ikke gøre det fine arbejde, som fordredes der. Alle hans forskellige færdigheder kunne ikke være ham til nytte. Og alligevel måtte han tænke over det, for Ida havde sagt, at hun aldrig ville gifte sig med en bondekal. Og gårdejer kunne han ikke blive. Men ja, kunne han ikke. Vandet derude i sundet begyndte at kruses, og en kølig vind, der stadig tog til, satte bølgerne i bevægelse. Snart plaskede de mod broplankerne. Vinden fejede soden bort og gjorde aftenhimlen klar og ren. Elletræernes susen, bølgernes pjasken og bådenes stød mod plankerne rev ham ud af hans drømmerier, og med bøssen over skulderen gik han hjemad. Vejen snoede sig frem under de tætte hasselkroner og op over en lav fjeldryg. Udover den hang der en gråstensklippe, bevokset med fyr. Der havde han aldrig været før. Der måtte han op. Et øjeblik efter klatrede han opad mellem bregner og hindbærbuske, og snart stod han på en gråstensflade, hvor et sømærke var rejst. Øen lå udbredt under ham i solnedgangens skær, med sine skove, marker, enge og huse, og han så ud over Viens holme og skær og klipper, helt ud til havet. Dette var et stort stykke af den skønne jord, og vandet, træerne, stenene, alt kunne blive hans, hvis han blot strakte hånden ud efter det. Den ene hånd var nok. Men samtidig måtte han rigtig nok trække den anden tilbage, den der nu rakte sig ud efter ting, der kun ville tilfredsstille hans forfængelighed og bringe ham fattigdom. Ingen frister behøvede at stå ved siden af ham her. Han vidste nok, hvad han gjorde, når han begærede dette land, som lå foran ham, overgydt af den synkende sol. Det blå vand, de grønne skove, de gule marker, de røde huse smeltede sammen til et billede af en regnbuestrålende skønhed, der nok kunne bedåre selv en mindre skarp forstand end den, dette bondemenneske sad inde med. Mens han gik hjemad, fødtes en ubestemt beslutning i ham. Han var blevet så opirret af den ligegyldighed, som den troløse pige havde vist ham ved i løbet af kun 5 minutter at glemme sit sidste lille løfte, at vinke farvel til ham fra skibet. Han følte sig såret af de overmodige bytølpers skældsord. Der havde virket på ham, som om han var blevet prylet. Og betaget var han ved synet af den fede jord og det fiskeriges sund. Han ville nu gå hjem og for sidste gang sætte Idas falske hjerte på prøve, hvis hun havde glemt ham allerede. Men hvad så? Skulle han så tage, hvad han kunne få her, uden at stjæle? Da han kom hjem og så hovedbygningen ligge øde og forladt med nedrullede gardiner og halm og tomme kasser overalt i gården, fik han en fornemmelse, som han havde fået et stykke æble forkert i halsen. Stilfærdigt samlede han de smågaver, han havde fået af de forsvundne sommergæster sammen i en sæk og sne sig så lydløst som muligt op på sit kammer. Da han havde gemt sine skatter under sengen, satte han sig ved skrivebordet, tog pen og papir og begyndte at skrive et brev. Den første side flød ud i en eneste bred ordstrøm, dels af eget fabrikat, dels hentet ud af uselige saga-fortællinger og svenske folkeviser, som han havde læst hos en forvalter i Värmland, og som havde gjort et stærkt indtryk på ham. Min kære, elskede ven, begyndte han. Ene sidder jeg nu her på mit kammer, og længes aldeles grueligt efter min Ida. Ak, jeg husker, som var det i går, da du kom herover. Det var, da vi såede ruen, og gøen kukkede i den grønne skov, og nu er det høst, og kalene er ude i skærene efter sild. Jeg ville ikke være så bedrøvet nu, hvis du ikke var rejst din vej uden at vinke til mig fra damperen, sådan som professoren var så inderlig rar at gøre for dækket. Der er så tomt og mørkt i aften her, og det er det, som allermest gør sorgen tung. Ak, mindes du, min Idamon, hvad du lovede mig sidste ved høstfesten? Jeg mindes det lige så godt, som om jeg havde skrevet det op, men jeg er også i stand til at holde, hvad jeg lover. Men det er jo ikke alle i stand til. Men det kan da være det samme. Jeg ser ikke så nøje på, hvordan folk er mod mig, men hende, jeg holder af, hende glemmer jeg aldrig. Det siger jeg her. Sorgen og savnet var nu dæmpet lidt, og bitterheden brød frem. Så kom frygten for de ukendte rivaler derinde, for byens fristelser, for Berns salon. Han kom til at tænke på sin fuldkomne hjælpeløshed, når det galt at forhindre de syndefald, som han frygtede, og besluttede at appellere til hendes edlere følelser, og straks vældede de gamle minder fra kolportørtiden frem. Han blev salvelsesfuld, streng, sædelig, en straffende hævner gennem hvis mund en anden talte. Når jeg tænker på, hvordan min Ida nu går ind i den forvildede by, og ikke mere har en stærk hånd til at jage farer og fristelser på flugt, når jeg tænker på, hvor let og syndefuldt hun kan lokkes til fald og fordærvelse, ak, der føler jeg det som stik i hjertet. Og jeg føler det, som om jeg havde gjort uret mod Gud og mennesker ved at efterlade hende i syndens garn. Jeg ville have været som en fader for min Ida, og hun skulle have følt sig så tryg hos gamle Karlsson som hos en rigtig far. Ved ordene far og gamle Karlsson blev han blød om hjertet og kom pludselig i tanke om den sidste begravelse, han havde overværet. En far, som altid har overbærenhed og forståelse i hjertet og på læberne. Og hvem ved, hvor længe gamle Karlsson, han elskede allerede ordet, kan vandre her på jorden. Hvem ved, om ej hans dages tal er talte, så som vanddråberne i havet eller stjernerne på himlen. Inden man ved et ord af det, ligger han måske som vissent græs. Og så er der kanskje nogen, der ville ønske, at hun kunne grave ham op af mulle, selvom hun ikke tror det nu. Men vi vil håbe og bede, at han må leve den dag, da blomsten springer ud på marken, og turtelduen lader sin røst høre i vort land. Da bliver det en herlig tid for mange, som nu klager og sukker, og med salmisten vil synge. Men nu havde han glemt, hvad det var, salmisten sang, og han måtte op og lede efter Bibelen i sin kiste. Men der var over 100 salmer at vælge imellem, og Clara kaldte allerede på ham til aftensmaden, så han måtte gribe i flæng ned i dyngen, og han slog op og læste, græsgangene i ørkenen drøbe, og højene er omgjordet med fryd. Engene er klædt med forhjorte, og dalen er skjult med korn. De juble, ja, de synge. Da han havde læst det igennem, synes han, at det var en heldig hentydning til landlivets fortrin for bylivet. Men da just dette var en lidt vanskelig ting at komme ind på, besluttede han at standse her. En halvkvædet vise skulle tale for sig selv. Så spekulerede han på, hvordan han skulle slutte. Men han var sulten og træt nu, og han kunne ikke skjule for sig selv, at når alt kom til alt, var det egentlig lige meget, hvad han skrev, for Ida var nok alligevel forsvundet for ham, inden det blev forår. Han undertegnede sig hendes inderligt trofaste og allerhengiveneste og gik ned i køkkenet for at spise. Det var blevet mørkt, og det begyndte at blæse op. Med en urolig mine kom konen hen og satte sig ved bordet, hvor Karlsson havde taget plads alene og tændt et tællelys. Pigerne gik tavse og forventningsfulde frem og tilbage mellem ildstedet og bordet. Han skal have sig en dram i aften, Karlsson, sagde konen. Jeg kan se, at han trænger til det. Åh ja, det var jo et værre slid at få alle sagerne ombord, svarede Karlsson. Nu kan han da få lov til at hvile sig, mente konen og gik efter timeglasset. Men det er da en forskrækkelig blæst i aften. Og hun er gået om i øst nu, ja? Gud ved, hvordan kalene klarer garnene i nat. Ja, det kan ikke hjælpe, for vejret råder jeg sgu ikke over, bed Karlsson hinaf. Men i næste uge skulle det gerne blive ordentligt, for så tænker jeg på at sejle med kvasen ind til byen for selv at snakke med fiskehandleren. Så tænker han på det? Ja, jeg synes ikke, drengene får nok for fisken. En fejl er der vel et eller andet sted, hvor den så er. Konen pillede ved duen og tænkte, at han nok sagtens havde andet ærende i byen end fisken. Sagde hun. Så går han vel pænt op og hilser på professorens med det samme. Ja, det gør jeg vel nok, hvis jeg får tid. De har jo også glemt en flaskekur herude. Svært hyggelige mennesker var det i alt fald. Vil han ikke have en halv til, Karlsson? Tak for det. Ja, det var flinke folk, og jeg tror nok, de kommer igen. I det mindste efter, hvad jeg kunne forstå på Ida. Det var ham en særlig nydelse at sige dette navn, og han gjorde det med den størst mulige overlegenhed. Konen følte også, hvor uhjælpelig og umægtig hun var. Hun fik røde pletter på kinderne, og hendes øjne brændte. Jeg troede, det var forbi mellem ham og Ida, hviskede hun. Næh, bevares. Det er skam ikke, svarede Karlsson. Han mærkede straks, at han havde fået bid på krogen. Skal I da giftes? Det skal vi vel nok, når tiden kommer, men jeg må se mig om efter en stilling først. Det rykkede i den gamles furede ansigt, og den magre hånd pillede og krammede på duen som en febersys på et lagen. Så tænker han vel på at tage fra os, mumlede hun endelig med en tør, skælvende stemme. Nej, en gang må det jo være, svarede Karlsson. Før eller senere skal man jo alligevel have sit eget og slide sig op for andre. Det gør man jo ikke så gerne, når man ikke får noget for det. Clara kom ind med mælkegrøden, og Karlsson fik pludselig lyst til at gantes med hende. Nå, Clara, er I ikke mørkerejder og bange for at ligge alene i nat nu, da folkene er væk? Vil I kan ske her, jeg skal komme ned og holde jer med selskab? Det behøves aldeles ikke, svarede Clara. Der blev et øjeblik stilhed i køkkenet. Man hørte, hvordan stormen udenfor jo gennem skoven, rev løvet af birkene, ruskede i gærerne, sled i vindfløjene og tagskægget. Ær til slog et vindstød ned gennem skorstenen og blæste ild og røg ud gennem ovnlemmen, så Lotte måtte holde hånden for øjnene og mund. Tag stormen et øjeblik, hørte man fjorden bulre mod den østlige odd. Pludselig gav hunden hals ud på bakken, og den skøen fjernede sig, som om den løb nogen i møde. Og gå ud og se efter, hvem det kan være, så en flink, sagde konen til Karlsson, der straks rejste sig. Et mørke så tæt, at man kunne skære i det, var det eneste Karlsson fornam, da han kom ud af døren, og vinden tog imod ham med et stød, der fik hårene til at stride som børster på hovedet af ham. Han kaldte på hunden, men glammet kom nu helt ned fra kildeengen. Det lød nærmest muntert, genkendende. Kommer der fremmed på den tid? Sagde han til konen, som havde stillet sig i døren. Men hvem kan det være? Ja, jeg må vel ud og se efter. Tænd lygten, klar, og giv mig min hue. Han fulgte hundens gøen, kæmpede sig frem mod blæsten ned gennem engen, og kom ind i den fyrrelund, som skilte engen og stranden. Han kunne ikke høre hunden mere, men gennem fyrernes susen og knagen hørte han lyden af støvlesinker mod stenene. Han hørte grene blive knækket af en, der banede sig vej gennem mørket. Plasken i vandpytter, eder og forbandelser som svar på hundens kærtegn. Halløj, hvem er det? Råbte han. Præsten, svarede en rusten stemme. I det samme så Karlsson en stjerne af ildgnister fra en støvlehæl mod en sten, og frem fra et krat tummede en lille pelsklædt bred mand med et groft vejrbidt ansigt, indrammet af et stort, gråt forpjusket kindskæg og med et par små vasse øjne under grove buskede, ligesom mosagtige bryn. Det er dog nogle helvedes veje, I holder her på øen, hilste han vredt. Jamen, herre Jesus, er det pastoren, som er ude i dette hundevejr? Gav Karlsson til svar på sin sjælesørgers velkomstforbandelser. Hvor er jollen? Der er ingen jolle, det er en kvase. Den har Robert fået i havn. Lad os bare komme under tag. Der går jo gennem mag og ben, den forbandede blæst. Ja, så skynd sig lidt. Karlsson gik foran med lygten og præsten bagefter, fuldt af hunden, som gjorde små afstikker ind i buskene for at snuse efter en urfugl, den havde jaget op og som var flygtet ud i mosen. Madame Flod var gået lygteskindet i møde ude på bakken, og da hun genkendte præsten, blev hun glad og bad ham være velkommen. Han var på vejen til byen med fisk, men var blevet overrasket af stormen og tvunget til at søge land og vente natten over. Han svor og bandede over, at han ikke kunne nå ind i rette tid og blive af med sine fisk. Nu da alle djævle var ude og jage efter hver eneste liv, der fandtes i vandet. Konen ville vise ham ind i stuen, men han gik lige ud i køkkenet for at blive tør ved ildstedet. Varmen og lyset synes imidlertid at bekomme præsten mindre vel, for han missede gnavet med øjnene, som om han ikke var rigtig vågen, mens han trak de våde fedtlederstøvler af. Karlsson hjalp ham ud af den gamle grågrønne kavaj, der var fodret med forskind, og snart sad præsten i en ulden stor trøje og i strømpesokker foran bordet, hvor konen havde dækket op med kaffetøjet. Den, som ikke kendte pastor Nordstrøm, kunne aldrig have tænkt sig, at denne skærgårdskarl beklædte et åndeligt embede. Sådan havde 30 års præstegerning ude på de yderste skær omskabt den gamle fine teolog, han var, da han efter ordination kom derud fra Uppsala. Men den yderst knappe løn havde henvist ham til at bjerge, hvad han kunne af havet og jorden, og da det ikke slog til, så måtte han for en del appellere til sine sognebørns gode vilje, hvis han ville leve. Men den gode vilje gav sig mest udslag i kaffepuncher og trakte mangel, som jo måtte nydes på stedet, og således ikke kunne forøge præstegårdens velstand, men snarere indvirkede mindre heldigt på præstens fysiske og moralske tilstand. Og da desuden skærgårdsfolken af dyre købte erfaringer vidste, at i havsnød hjælper Gud kun den, der hjælper sig selv, og de aldrig ret havde kunnet forstå, hvad forbindelse der var mellem en østlig storm og den augsburgske konfession, kunne de heller ikke få noget virkeligt udbytte af det lille trækapel, de havde lavet bygge. Kirkegangen, som jo ofte blev forhindret af de lange roture eller ugunstige vinde, blev nærmest et slags folkemarked, hvor man traf bekendte, afgjorde forretninger og hørte bekendtgørelser. Præsten var den eneste lokale myndighed, som man kom direkte i berøring med. For lensmanden boede langt inde i landet og blev aldrig tilkaldt i retssager. De afgjordes mand og mand imellem med nogle danske skaller eller en halv pot brændvin. Præsten var nu som sagt på rejse til byen for at sælge den fisk, han selv havde fanget, men var blevet overfaldet af stormen. Med bøssen godt gemt i et læderfodral og madposen og alterbogen i en selskindstaske, var han kommet ind i lys og varme hos Madame Flod og havde sat sig til rette ved kaffebordet, våd og gennemfrossen som han var. Ja, det er da en herlig personage at møde her. Og nu skal jeg igen lige minde jer om, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Og det er Folkene på Hemsø af August Strindberg, jeg læser op i aften. Og de kommende lørdage også. Dog ikke næste lørdag, det skal jeg lige sige, når nu jeg kommer til at sige de kommende lørdage. Næste lørdag er Farao Cigar aflyst på grund af fodbold. Ja, jeg beklager, men sådan er det. Jeg håber, I både kan lide litteratur og fodbold, så jeg alligevel kan få lidt ud af aftenen. Men så kommer jeg tilbage igen ugen efter. Nå, det var præsten, vi kom fra. Halv bonde var han, og halv sømand, som han sad der, belyst af skæret for ovnen og de to store tællelys, og man kunne ikke se en gnist af lærdom eller latin i ham. Og den før så hvide hånd, som i de unge dage kun havde vendt bogens blade, var nu brun og barket af saltvand og solhede med gule leverpletter, hår og grov af at håndtere årer, skøder og rorpind. Neglene var flossede og sorte af arbejde med jord og værktøj. Ud af ørerne voksede lange hår, der næsten skjulte dem, og i øreflipperne havde han sat blyringe ind til hjælp mod øreflod og materie. For den lille skindlomme, der var syet fast på den uldne trøje, dinglede en kæde af flettede hår med en lille urnøgle af et eller andet gult metal og en karniol i. De våde uldstrømper havde huller ved den store tå, men han søgte at skjule den ved at lægge fødderne over hinanden. Trøjen var guldbrun under armene af sved, og bukserne led af en sørgelig mangel på knapper. Han tog en pibe op af bukselommen. Under en dægtig tavshed fra de andre side bankede han den ud mod bordkanten, så der lagde sig et lille muldvarpeskud af aske og sur tobak på gulvet. Men hånden var usikker, og han stoppede så langsomt og omstændeligt, at det måtte vække mistanke. Hvad er der i vejen med pastoren i aften? Han er ikke rigtig rask, tror jeg, kom det fra konen. Præsten løftede sit brede hoved, så op mod tagbjælkerne, som om han ville lede efter den talende deroppe. Jeg, sagde han og begyndte at stoppe igen, uden for pipen. Så rystede han på hovedet, som om han ville være i fred, og hensank i sørmodige og ubestemmelige tanker. Karlsson, der så, hvordan det var fat, viskede til konen. Han er ikke helt ædru. Og han syntes, han måtte gøre noget. Han tog kaffekanden og skænkede op i præstens kop, stillede brændvinsflasken ved siden af og bød ham med et buk tag til takke. Præsten løftede sit grå hoved og sendte Karlsson et knusende og foragteligt blik. Han skød koppen fra sig med vemmelse, spyttede hånligt og sagde, har du noget at sige her, mærknægt? Derpå vendte han sig til konen. Giv mig en kop kaffe, Madame Flod. Og så hensank han atter en tid i dyb tavshed. Muligvis tænkte han på fjerne dages storhed og på den uforskammelhed, der nu tog overhånd hos folkene. Satans knægt, brummede han igen. Ud med sig og hjælp, Robert. Karlsson prøvede at formidle præsten med nogle smigrende ord, men blev øjeblikkeligt afbrudt med et "Ved du ikke, hvem du er?" Så forsvandt han skyndsomst ud af døren. Præsten strammede sig op med en god slurk kaffe, og da konen nu begyndte at stamme en undskyldning frem for sin kald, bed han hende barsk af. "Har I garnet uden at?" "Ja, pastor," skyndte konen sig at sige, "og alt det andet med. Ved sekstiden var der jo ingen, der tænkte, at det kunne blive storm til natten, og jeg kender Gustav. Han ville før gå til bunds, end lade garnene ligge på grunden i nat." "Nå, skidt, han klarer sig nok," trøstede præsten. "Jeg siger ikke det her, pastor. Det er jo galt nok med garnene, der stikker mange penge i dem, men når bare drengen kommer godt fra det, så..." "Ja, han er vel ikke så dum, at han tager ud for at bjerge garn i det her vejr. Stormen står jo lige på." "Jo, det er jo netop, hvad man kan vente sig af ham. Han sætter ligesom alt for meget pris på værstligt gods. Det har han efter sin far. Han var i stand til at sætte livet til, bare for ikke at miste garnen." "Ja, se, madame, er han sådan skabt, så kan fanden selv ikke hjælpe ham. Nå, forresten, er det godt med fisk nu? Vi var ude elskeret forleden, og i 6 kast fik vi 18 ål." "Nå, men var det de videre fede?" "Ja, det tror jeg nok. Fede som smør. Men sig mig nu en gang, madame Flod, hvad er det for noget snak, der løber rundt her om hende? Hun tænker på at gifte sig igen. Er det sandt?" "Men Gud forbarm," så barste ud af konen. "Siger man virkelig det? Det er da for skrækkeligt, hvad folk kan hitte på at sige." "Ja, ja, mig kommer det jo ikke ved," svarede præsten. "Men hvis det er rigtigt, hvad man siger, at det er kalen her, det gælder, så, ja, så synes jeg, det er synd for sønnen." "Åh, ham er der ingen far for. Der er der mange, som har en værre stefar. Eller, hvad jeg ville sige." "Nå, sådan, ja. Der er altså noget om det, kan jeg høre. Brænder det så grueligt i den gamle krop, at hun ikke kan holde sig længere? Nå ja, ja, ja, kødet skal jo have sit." "Vil præsten ikke være så god at tage en halv til?" afbrød konen, som blev noget ængstelig over den farlige vending, samtalen efterhånden tog. "Ja, tak, lille madame, tak, tak. En til kan ske. Man skulle også i seng. Og I har vel ikke ret til mig endnu." Det blev bestemt, at Karlsson og Robert skulle ligge i køkkenet, og Lotte blev sendt op for at gøre kammeret i stand. Præsten gabede og gned fødderne mod hinanden. Han for med hånden over panden, og den skallede isse, som om han ville stryge navnløse bekymringer bort. Men lidt efter lidt sank hovedet i kort små ryg ned mod bordpladen og kom til sidst til at hvile på hagen. Konen, der nu var på det rene med, hvad der var i vejen med ham, gik hen og lagde hånden varsomt på hans skulder, klappede ham lidt og sagde med indtrængende stemme: "Gud, herr pastor, får vi ikke et lille Guds ord i aften, inden vi går i seng? Tænk på den gamle kone og hendes søn, som er på søen." "Et lille Guds ord, siger hun. Ja, jo, jo, giv mig bogen. Hun ved jo, den ligger i madtasken." Konen tog skinposen og fik fat i en sort bog med et guldkors på. Den blev sædvanligvis benyttet som en slags rejseapotek, hvorfra præsten hentede styrkende dråber til gamle kvinder og andre patienter, og andægtigt, som om hun havde fået et stykke af selve kirken ind i sin lave hytte, bar hun varsom den hemmelighedsfulde bog som et varmt brød på begge sine hænder hen til præsten. Skød forsigtigt koppen til side, tørrede bordet af med forklædet og lagde den hellige bog ned lige foran hans tunge hoved. "Lille herr pastor," viskede konen, mens stormen bullerede i skorstenen, "nu er bogen her." Tak, svarede præsten ligesom i søvne, rakte armen frem uden at løfte hovedet, ragede efter kaffekoppen og støtte fingeren mod hanken, så koppen væltede, og brændevinen løb i 2 små bække hen over det fedtede bord. "Ej, ej," klagede konen og skyndte sig at redde bogen. "Det her går jo aldrig godt. Pastoren er søvnig. Men skulle hellere gå op og lægge sig." Men præsten snorkede allerede med armen på bordet, og den ene pegefinger strakte i vejret med en tåbelig gestus, som om den pegede mod et usynligt mål, der for øjeblikket var uopnåeligt. "Jamen, hvad i herrens navn skal vi gøre for at få ham i seng?" jamrede konen til pigerne. Hun anede ikke, hvordan hun skulle få præsten vågen. Hun vidste, hvor forfærdelig hissig han var, når han var fuld og blev vækket. At lade ham blive i køkkenet gik ikke an for pigernes skyld. Og det var lige så galt at få ham ind i stuen. Så skulle folk først rigtig få noget slået om. De 3 kvinder vimsede som musen om katten for at binde bjæller på den, men ingen tur. Imidlertid var ilden på ovnen gået ud, Blæsten peb gennem vinduerne og de utætte vægge, og præsten, som sad der i strømpesokker, måtte vel have frosset, for pludselig løftede han hovedet. Munden åbnede sig på vid gab, og tre gange i træk udstødte han en mærkelig skrigende lyd, som når en ræv er ved at opgive ånden. Kvinderne blev forfærdet. Jeg tror, jeg nøs, sagde præsten, rejste sig og gik med lukkede øjne hen til en slagbænk ved vinduet, hvor han sank ned. Han strak sig ud på ryggen, og med hænderne foldet over brystet sov han ind med et langt suk. Alt håb om at få ham bort var nu ude. Karlsson og Robert, der var kommet tilbage, turde ikke røre ved ham. Tjære jagt, han slår, oplyste Robert. Giv ham en pud under hovedet og smid tæppe over ham, så sover han til morgen. Konen tog pigerne ind til sig i stuen. Robert måtte ligge på høstængen over forrådskammeret, og Karlsson gik op på sit kammer. Lysene blev slukket, og der blev stille i køkkenet. Snart lå hele huset i en mere eller mindre rolig søvn. Den følgende morgen ved Hanegal, da Madame Flod stod op for at vække folkene, var præsten og Robert borte. Stormen var stillet af. Kolde, hvide efterårsskyer drev fra øst ind mod land, og himlen var høj og blå. Hen ad klokken 8 begyndte konen sine vandringer ud af den østlige øde til for at se, om hun ingen båd kunne opdage på fjorden. Ude i renden mellem skærene dukkede jeg til et rebet råsejl frem, forsvandt og kom frem igen. Dønningerne gik hult, mens vandet lå blåt som stål. De yderste skær steg blege og blånende frem i horisonten. De så ud, som om de var i færd med at løfte sig op fra havet og flygte ud mod himlen som svage nattetåger. Fiskeænderne lå i bugten og bag odderne og gyngede på de lange dønninger, men når de så havørnene sejle hen over skærene på sine tunge vinger, dukkede de ned, kom op igen og bruste over vandfladen, så vandet sprøjtede om dem. Den gamle kone så mågerne flyve op ud på skærene, og hørte hun dem skrige, tænkte hun, at nu kom der et sejl. Og der kom et sejl, og endnu et sejl. Men alle drejede de af for øen og holdt kurs mod nord eller syd. Det blæste koldt. Blæsten og de kridhvide skyer skar hende i øjnene, og hun gik ind i skoven igen. Hun var træt af at vente. Så gav hun sig til at plukke tyttebær i sit forklæde. Hun måtte foretage sig et eller andet, der kunne dæmpe hendes uro. Sønnen var jo det kæreste, hun ejede. Hun havde ikke været nær så bekymret den aften, da hun stod ved stenten og så et andet usikkert håb forsvinde i mørket. Men i dag længtes hun mere end nogensinde efter drengen. Hun havde en fornemmelse af, at hun snart skulle miste ham. Præstens ord i går aftes om sladderen havde tændt lunden, og snart ville minen eksplodere. Hvem der kom til at svide øjenbrynene, var der endnu ingen, der vidste. Men der var vist næppe tvivl om, at der ville ske en eller anden ulykke ved den lejlighed. Hun drev nu langsomt hjemad og kom op på engbakken. Nede ved broen var der noget på færde. Gennem egeløbet så hun, at folk var stimlet sammen ved pakhuset. De snakkede i mund på hinanden, de forhandlede og skændtes. Der var hent noget, mens hun var bort. Men hvad? Uroen dernede vagte hendes nysgerrighed, og hun løb ned ad bakken så hurtigt hun kunne. Hun måtte have rede på, hvad der var sket. Da hun kom helt ned til gæret, så hun agterenden af sejljollen. De havde altså roet rundt om øen, og var nu kommet hjem. Ja, yeah. Se, det var da et spændende sted at slutte nu, ikke? For hvordan er det gået med Gustav og Normand ude i jollen, i stormen? Ja, I skal ikke vente en hel uge, for jeg kommer jo igen lige efter nyhederne, og så får I det mysterium opklaret. Men nu kan jeg lige nå at nyde en lille cigar. Den er efterhånden ikke så stor, som den var. Da jeg tændte den sidste uge. Det er jo en rest. for det er kun en uskyldig lørdagsfornøjelse, denne cigar. Jeg ryger ikke til hverdag. Men jeg er altså tilbage om et lille øjeblik, og så læser jeg videre. Du lytter til Radio 24/7.